Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem cemaatimizin, geçen hafta hatırlarsanız mealen, yani özet olarak söylersek, Hazreti Musa Allah'a dua etmişti. Bu Firavun ve onun ileri gelen adamlarına bu serveti, dünya süsünü verdin. Senin kullarını yoldan çıkarsınlar diye mi verdin ya Rabbi? Bunların mallarını yok et. Gönüllerine de bir korku ver. Bunlar zaten azabı elimi görmeden iman etmez bunlar dedi. Bu duanın karşılığında Allahu Teala buyurmuştu ona ki: "Ya Musa, kardeşin Harun'la beraber yaptığınız duayı kabul ettim. Ama sakın ha bilmeyenlerin yoluna uymayacaksınız sizler. Ben de sizden bu istekte bulunuyorum. Siz bana dua ettiniz. Ben duanızı yerine getireceğim. Siz de benim emrimi yerine getireceksiniz. Nedir emri? وَلَا تَتَّبِعَانِ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilmeyenlerin yoluna uymayacaksınız. Dedi. Ardından Allah-u Teala o kabul ettiği duanın gereğini yerine getirmeye başladı. Geçen hafta bunları anlatıyorduk, hatırlarsanız. Şimdi o ayete geldik. Bu ayeti bitirmemiştik. Kur'an'ın muhtelif ayetlerine daha gitmiştik. Şuara suresine falan gitmiştik oralarda. وَجَاوَزْنَا بِبَن۪ي اِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ Hatırlayın geçen haftaki konuşmamı. Biz İsrail oğullarına denizi geçirttik. Ne demiştim size? İşte Hazreti Musa gördü, efendim Rabbim bana bir çıkış yolu verecek. Allah ona asanı denize vur dedi, deniz yarıldı. Bunları biliyorsunuz, geçen hafta konuştuk. Ve ben İsrailoğullarına denizi geçirttim karşıya diyor Allah-u Teala. فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ Firavun ve onun askerleri onları takip etti. بَغْيَنْ وَعَدْوَانْ Zulüm ve saldırganlık uğruna, saldırganlık yapmak, zulüm yapmak için o İsrailoğullarına peşine takıldılar. Hatta اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ Ne zaman ki boğulma ona ulaştı, Firavun'a ulaştı. İdrak etti demek, ulaşmak demektir. Boğulma ona ulaştı. Firavun gâle âmen, iman ettim. Tam boğulacağı anda iman ettim dedi. Ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi benü İsrail'e. Beni İsrail'in, İsrailoğullarının inandığı tek Allah'a iman ettim. Tam boğulma anını anlatıyor. Ve ene minel müslümin dedi. Ben Müslümanlardanım dedi. Teslim olanlardanım ben dedi. Ben Allah'a teslim olanlardan oldum dedi Firavun. Boğulma anını. İsrailoğulları karşıya geçti. Ardından o yollara girdi Firavun. Denizin ortasına, deniz bu kapanınca onun ortasına kaldı. Ve boğulma anında imana geldi. Boğulma anında imana geldi. Bunun üzerine Allah-u Teala tam boğulma anında Firavun'la konuşuyor. Firavun, âlân, şimdi mi? Şimdi mi iman ettin? Fakat asayte kabli. Bundan evvel isyan ettin sen. Bundan evvel bana karşı koydun sen. Şimdi iman ediyoruz ha? Boğulacağına kadar. Ve kunte minel müfsidin. Sen fesat çıkaranlar, bozgunculuk yapanlardan dönsem bunlar evvel. Hem isyan ettin, hem insanları, toplumu bozguna vermişsin sen. Şimdi geliyorsun, boğulma anında iman ediyorsun. İşte muhteşem bir hüküm koymuş burada Allah-u Teala. Ölüm anında yapılan iman kabul değildir. Firavun'un bu olayı ile ilgili, hani biz döşekte ölenler için gider Kur'an okuruz, efendim kelime-i şehadet getirttiririz. Anlıyorsun, biliyorsunuz bunları. Sizin başınıza geldi mi gelmedi mi? Biz gerçi hafız olduğumuz için biz böyle olaylarla karşılaştık yani. Efendim, de la ilahe illallah. Şuuru yerindeyse ölen kimse o anda dilini oynattığını görürsün. Yani böyle sesli diyemez de. Mesela babama yapmışım ben. Ama bu eğer iman etmemiş bir insansa vaktiyle bunun imanı kabul değildir. Zaten önceden iman etmişse iman etmiş, o senin demenle olmuyor. Yani o ölüm döşeğinde yaptığın iman o değil. O zaten Müslüman zaten. Baştan beri gelip gidiyor. Desen de olur, demesen de olur. O fark etmez. Ama ölüm döşeğinde bir insanın gerçeği anlayıp ona kelime-i şehadet getirtmek suretiyle dese bile kabul değildir. Dese bile kabul değildir. İşte bu hüküm buradan çıkıyor efendim. Tabii ki sadece buradan çıkmıyor. Bunun başka ayetleri var. Mesela nerededir? Gidelim şeye. Efendim, Zümer suresine. Şey, Mümin suresine gidelim. Mümin suresinde Allah-u Teala buna başka bir açıdan aynen söylüyor. Bak aynı geldi. Felem yekü yenfe'hum iman. Onların imanları onlara fayda vermedi. Ya fayda ya. Hala iman ettim şimdi hala ya. Son anda olmaz. Onların imanları fayda vermedi onlar. Lemmâ râhu be'sena. Azabımızı gördükleri zamanda iman edecekler ama iman yok. Yani melekler adamın canını alacağı zaman çok şiddetli azap edecekler o kafirlere, müşriklere. Demiştim onu size. Daha suratlarına, arkalarına vura vura melekler. Bir tane değil, kaç tane melek birden. Aynen. Vura vura. Kimi boğazını sıka sıka. Sıkacak bırakacak. Allah-u Teala. Ehrucu enfusekum diyecek melekler. Kurtarsana kendini. Hayır be. İşte böyle bir anda onların imanları onlara fayda vermeyecek. Sünnetullah'ı illeti kad halet fi ibadi. Bu kuralı, bu kaideyi, bu kanunu, bu sünneti ben bütün kullarım için koydum diyor Allah-u Teala. Bu budur. Vaktinde iman edeceksin. Azamını gördükten sonra iman edeceksin. Böyle bir şey yap. Ve hasra hunalikel kafirun. İşte böylece kafirler iflas etmiştir diyor Allah-u Teala. İflas etti. Son anda çek olmaz, son anda. Borcum oldu, bitti, iflas ettin. Muhteşem bir ayet. Ha bunun bir benzeri daha var. Nerededir o? En'am suresi. Bak, tam açtım orası geldi yani. Ha. Hel yanzurune. O adamlar beklemiyorlar diyor Allah-u Teala. İlla bekliyorlar o kafirler. En te'tiyehumul melaiketi. Peygamber'e diyorlar ki melekleri getir bakalım melekleri. Ha o melekler var ya sana şey indiriyor kitap. O melekleri getir. Kafirler işi yokuşu sürüyorlar. Melekleri getir. Ev ye'tiye rabbuke. Ya Allah'a getirsene bize ya. Ya bu Allah'a bir göster bize ya. Bu Allah'a getir. Ev ye'tiye ba'du ayati rabbik. Yahut da Rabbinin ayetlerini getir bakalım, mucizelerini getir bakalım. Senin mucizelerin nerede ya? Peygamber'e diyorlar. Kur'an'dan başa mucize verme diye demiştim size hatırlarım. يَوْمَ يَعْتِ بَعْضُ عَيَاتِ رَبِّكَ Rabbinin ayetleri geldiği gün لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا İmanı ona fayda vermiyor. Bak, imanı fayda vermiyor. İman etsem لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ Çünkü bundan evvel iman etmemiştik. Bundan evvel iman etmediğinden dolayı o anda aklı başına gelecek, iman edecek. Böyle bir şey yok. اَوْ كَسَبَتْ ف۪ي اِيمَانِهَا هَيْرًا Yahut da onun imanı ona bir hayır kazandırmayacak. Ve bir iyilik kazandırmayacak. Vaktinde iman etmek. Onun için bizim neslimize, bizden önceki ceddimize şükranı medyunuz. Çünkü doğduğumuzdan beri ezan dinliyoruz. Efendim namaz kılar bulduk babamız aramızda. Müslüman olduk yani. Böyle vakit geçirmeden olduk bu şey. Biz vakit geçirmeden olduk biz. Öyle vakti geçen bir şey yok. Olmaz diyorlar. Böyle bir şey yok. Burada da Firavun modeliyle anlatıyor. Şimdi bu iki ayeti gerek Mü'min suresinde gerek En'am suresindeki bu iki muhteşem ayet tabi Firavun'un da uygulanmış, Firavun'a da uygulanmış. O anda iman ettin ha? Şimdiye kadar neredeydin? El. Şimdi mi iman ettin? Ey Firavun! Allah dedi ha. Boğulurken Allah konuşuyor mu? Boğulurken. Fakat asayta kablo. Bundan evvel bana isyan etti. Allah'a isyan etti. Allah'a şirk koşarak. Kendini tanrı dedirttirerek isyan etti. Bak şimdi. O nasıl bir tanrı dediğini burada anlatıyor Allah-u Teala bana. Nerede? Şeyde. Nazaat suresi. Burada şimdi. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى Hazreti Musa büyük mucizeyi ona gösterdi. Asayı attığın zaman yılan oluyor. Elini cebinden çıkardığı zaman da ışık oluyor, parlıyor eli. Bu büyük mucizeyi ona gösterdi. فَكَذَّبَ وَعَصَى Yalanladı ve isyan etti diyor Allah'tan. ثُمَّ اَدْوَرَ يَسَى Sonra sırtını döndü diyor. Dönerek koştu. Fehaşara fenâde. Ve insanlarını topladı ve onlara seslendi. Fekâle ene rabbukumul âlâ. Ben sizin büyük, en büyük Rabbiniz değil miyim? Tanrınız değil miyim? Dedi. Dedi ki ben sizin Rabbiniz. Baba işte bu isyan işte. Bu Allah'a isyandır. Sen isyan et. Daha böyle isyanları var ama. Mesela Taha'da var mı bakalım? Taha'da da öyle bir şeyler var ya diye biliyorum ama bakalım orada var mı diyor. Ha. Şimdi Allah-u Teala dedi ki Hazreti Musa ile Harun'a İdheba ila Firavun'a inne uda Gidin Firavun'a ikiniz Harun Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'a dedi ki gidin inne utaga o azdı o Firavun azgınlık yapıyor gidin onu durdurun gidin onu disipline edin fekûlâ lehu gavlen leyyinen yumuşak söz söyleyin o Firavun'a diyor ki Hazreti Musa'ya Hazreti Han'a ona yumuşak ses söylüyor. Leallehu yetedek. Olur ki düşünür ev yakşas yahut saygı duyar. Yani yumuşak söz insanı düşündürür. Saygı duyurtur. Gala dediler Musa peygamberle Harun Aleyhisselam ikisi beraber. Rabbena ey Rabbimiz innena nehafu en yefrudu aleyna ev en yadga. Bize çok aşırı gider Veya bize azgınlık, bize karşı azgınlık yapar diyor. Korkuyorum. Ya Rabbi korkuyorum. Gale dedi Allah onlara. La tehafa korkmayın. İnneni ma'kuma esma'u ve ara. Ben sizinle beraberim. İşitiyorum ve görüyorum. Ben sizinle beraberim. Ne korkuyorsunuz ya? Allah'ın yanında olduğu adam korkar mı? Olur mu olur? Dedi onlara. Fe'tiyahu. Gittiler ona. Firavuna. Fagula dediler ona. İnna rasula rabbike. Senin Rabbinin peygamberleriyiz biz. Dediler ona. Fe'ersil ma'ana beni İsrail. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Ve la tuazzibhum. Onlara azap et. Onlara çok eziyet ediyorsun. Etme. Kad zi'nake bi ayetim min rabbik. Sana Rabbinden bir ayet, bir mucize getirdik. Vesselamu ala menittebe'al huda. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Burada ben her zaman hutbenin sonunda söylüyorum. Manasını da söylemiş olayım şimdi. Selam doğru yola tabi olanların üzerine olsun diyor. Dedi. Musa aleyhisselamın sözüdür bu. Harun aleyhisselamla beraber Firavun'a dedikleri bir sözdür bu. Vesselamu ala menittebe'al huda. O zaman da selam varmış yani. Selam ta o zaman da varmış. İnna kad ruhiye ileyna. Bize vahyolundu. Ennel azabe. Mutlaka azap vardır. Ala men kezzebe ve tevella. Yalanlayıp sırtını dönen, hakikate sırtını dönen ve yalanlayanlara azap olduğu bize vahyolundu. Bunun üzerine Firavun alay ederek dedi onlara ki kâle femer rabbukuma ya Musa. Ey Musa sizin Rabbiniz nedir? Ha bu Rab nedir? Ne diyorsun sen? Bir şeyden bahsediyorsun. Rab benim ya. Benden başka Rab var mı? Firavun. Onlar da Allah'ı tanımlıyorlar. Bu ayetle bitireyim de. Burada aslında konumuz bu değil de ama yukarıdan aldım. Onlar da şöyle cevap veriyorlar Hazreti Musa ile Harun. Kâle Rabbunellezî atâ külle şeyin halgahû sümmehedâ. Bizim Rabbimiz her şeyi yaratan ve ona doğru yolu gösterendir. Bizim Rabbimiz budur dedi. İşte bu tarz isyan etmesi Allah-u Teala burada dedi ona ki sen bana isyan ettin. Nasıl isyan ettiğini anlatır size bu her iki ayetten. Efendim başka isyanları var. Mesela bak ne dedi şimdi? Mümin suresinde bak ne dedi? Aman ya. Şimdi aklıma geldi. Neresi dedi o? Tabela buralardadır. Aman ya. Şimdi buraya geleceğim. Tabela buraya bir yer daha var. Buraya gideyim. Gale Firavun. Firavun dedi. Ya Haman. Ey Haman. Bu Haman da Haman denen adam da bunun en büyük mühendisi yani. Bizim Mimar Sinan gibi. Böyle bir adam. Übnülü sarhan. Bana bir kale yap. Bir kule yap. Lealli eblugul esbab. Yollara ulaşayım. Esbab es semavati. Göklerin yollarına ulaşayım da فَاَطَّلِعَ اِلٰى اِلٰهِ مُوسَى Musa'nın tanrısına ulaşayım. Ve اِنِّي لَا اَزُنُّهُ كَازِبًا O yalan konuşuyor ya. Böyle bir şey yok ya. Ne tanrısı? Bir kule yap bana. O kuleye çıkayım böyle göklere ulaşayım. O yollara gideyim. O göklerde Rab Musa'nın Rabbini bulayım. Ben onun yalan olduğuna inanıyorum ya. Bu adam yalancı ya. Başka bir ayette burada bak ne diyor şimdi bak. Ha şimdi fesat çıkarmasını anlatayım şimdi bak. Orada dedi isyan ettim bunlar bu isyanları yaptın. Şimdi burada da bakın felemma caehum onlara gelince bil hak getirince hakkı getirince min indina katımızdan Hazreti Musa katımızdan hakkı Firavun'a o ileri gelenlerine getirince galu dediler. اُقْتُلُوا اَبْنَا اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا Bu iman edenlerin çocuklarını kesin. Kesin. Erkek çocuklarını kesin bunların. مَعَهُ وَاسْتَحْيُ نِسَاءَ Onların kadınlarını bırakın. Kadınlarını kesmeyin. Erkekleri kesin. وَمَا كَيْدُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ظَلَاءٍ Kafirlerin entrikası, kafirlerin planları yok olacaktır. Şimdi burada değerli kardeşlerim, Araplar, Arap cahiliyetinde kız çocuklarını kesiyordu. Firavun dönemindeki cahiliyet döneminde ise erkek çocukları kesiliyordu. Tersine, tersine. Birisi siyasi kaygıyla kesiyordu. Rakibin geliyor. Hazreti Musa'yı rakip olarak dedi ona kahinler, sihirbazlar. Bir adam gelecek seni tahtından alacak aşağı dediler ona. O zaman kesin bunları. Bunlar çocuklar kesin. Tam o kesildiği senede doğdu Hazreti Musa. Onun için Allah dedi ki at onu suya annesi dedi. At onu suya da düşmanının sarayına büyüttü onu. Bağ bağ bağ bağ bağ. Üf. Dehşet bir şey. Allah-u Teala diyor ki ben istersem düşmanının sarayında seni büyütürüm ya Musa. Büyüttüm. Nasıl büyüttüm seni? Büyüttüm. Ve elgaytu aleyke mehabbeten minni ve litusni ala ayni. Ya Musa sana tarafımdan bir sevgi attım. Sevgi. Gözümün önünde büyütülmen için. Bak. O sevgi olmasaydı Firavun seni büyütmez sarayında. Kesiyor der ki çocuklar. Bana nasıl büyüttü seni gördün mü? İşte sevgi böyledir işte. Sevgi düşmanının sarayında büyüttürürse. Sevgi düşmanlıkları yok eder. Biz birbirimizi sevmiyoruz ki. Hep düşmanım. Hem de Müslüman. Demiyor Müslüman. Türkiye'nin hali gel. Halbuki bunu Allah-u Teala Taha Suresi'ne niye anlatıyor? Bana ne ya? Bana diyor ki ey Müslüman sevgiyi düşmanlıkları dostluğa çevirir. Çevirdim bak Hazreti Musa'da. Bak sarayında büyüttüm onu. Düşmanının sarayında. Sizi de büyüttürürüm. Ama o sevgiye layık olmak var. Öyle mi ya? Ha. Bak burada bir ayetten nerelere gittik yani. Bir ayet bizi nerelere götürdü. Ramazan neler oluyor? Neredesin? Bak bak bak. Şimdi demek ki bu isyan ettin sen bundan evvel dedi ona ölürken tam boğulurken. Fesat çıkardın, bozgunculuk yaptın toplumda, insanları ezdin, insanların erkek çocuklarını öldürdün, efendim birilerini sömürdün, gruplara ayırdın toplumu. Aha Taha Suresi'nin 4. ayeti. Aman ya Rabbi. Ve ceal ehliha şi'an yestav'ifu taifeten minhum yudabbihu ebnâhum ve yestahyi nisâhum innehu kâne minel mufsidin. Toplumu ikiye böldü, gruplara böldü diyor Firavun. Bir grubu tuttu kendi grubunu, kendi adamlarını, öbürlerini ezdi diyor Allah-u Teala. Bu fesattır bu. Bunu niye söylüyor? İşte bunu dünya yöneticilerine söylüyor. Siyasi elinde bulunduranlara söylüyor. Toplumu bölmeyin. Toplumu gruplara ayırmayın. Birini ezmeyin. Birini tutmayın. Dehşet bir siyaset kanunu veriyor. Altın kural. Altın. Firavun'un sayesinde söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala toplumu kim gruplara ayırırsa bir grubu tutar da o beni bırakırsa Firavun siyaseti yapıyor. Dinlesin dünya. Dünya yöneticileri. Dehşet bu Kur'an dehşet bir kitap. Yani. Siyasetin altın kuralını koyuyor orada. Altın. Eğer yöneticiler, siyasi erkeği elinde bulunduranlar, toplumu gruplara ayırır da birilerini tutar, birilerini ezerse boğarım onu diyor Allah. Boğarım onu. Boğdu. Dinlesin. Dinlesin! Gökyüzü, yer gök, dinlesin! Anlıyorsun değil mi? Doçent oluyorsunuz siz ya! Yani şimdi bana demeyin lan hocam, nokta noktaları bile açıkla. Sakın ha! Peki, seni boğacağım, imanını kabul etmiyorum senin, dedi Firavun'a. Ne yapacağım sana, bak şimdi, bak, bak şimdi ne yapacağım sana. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ Senin bedenini kurtaracağım. Seni boğacağım, şimdi boğacağım seni. Bitti sen, işin bitti. Ama bedenini kurtaracağım. Niçin? لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً Senden sonra gelenlere ibret olsun diye. Senin bedenin mezarı olmayacak. Senin bedenini bu dünyada saklayacak. Firavun'u millet görecek. Aha bedeni bak. Ve bütün dünya insanları, siyasileri, dünyayı yönetenler, devlet adamları gelip seni British Museum'da seyredecek. Göreceksin. Bak, isyan eden Allah'a ve toplumda fesat çıkaran, toplumu bölen parçalayan, birilerini ezip birilerini tutan siyasilerin neticesini görsünler abone. Ah böyle görsünler. Ah böyle görsünler. Ha buradan devlet nizamı çıkarıyor. Ha buradan abi var ya hayırdır. Ama ya. Ha demek ki işte kabir azabı var mıdır yok mudur Mehmet Hoca ile televizyonda izlediniz bizi. Hoca detaylı bir şekilde meseleyi anlattı. Hurafeleri murafeleri ortadan kaldırdı. Neler olduğunu anlattı. Bir buçuk iki saat, bir saat 45 dakika civarında beraber olduk. Efendim çok muhteşem bir şey oldu. Telefondan susmadı. Telefonlarımız susmadı. Hoca bu konuyu 480 sayfa olarak hazırladı. Kitabı gelecek buraya. Daha göndermedi bana hoca. Samsun'a kitap gitmiş oraya. Şimdi bundan şu anlaşılıyor. Firavun'un bedeni dünyada mezarı yok ki kabir azabı olsun. Kabir azabı diye bir olay yok ya. Ve insanları yakıyorlar, küllerini savuruyorlar. Hindistan'da şurada. Kabir yok ki. Nagasaki'de bomba yattı, eridir gitti insanlar. Kabir yok ki. Nerede azap olacak? Kabir azabı diye bir şey yok. Azab-ı dünya ve azab-ı ahiret var. Dünya ve ahiret azabı var. İşte bundan da bu ayet delildir. Hazreti şey, Mehmet Hoca bu ayeti delil olarak koydu oraya kitabına. Dolayısıyla Firavun bedenini bu dünyaya bıraktı Allah-u Teala ibret olsun diye. Ve inne kefiru minen nasi insanların çoğu an ayetine le gafilun. Benim ayetlerimden gaflettedirler. Benim ayetlerimden haberleri yok. Benim ayetlerimi dikkate almıyorlar. Yani burada gaflet ne demektir biliyor musunuz? Şöyle anlatayım onu size anlayacaksınız gaflet kelimesini. Şimdi ders veriyorsun. Sınıfta. Şimdi böyle pür dikkat dinleyen çocuklar vardır. Fakat bazı çocukların da bedeni orada, ruhu dışarıda. Bir yerlerde geziyor. Bir yerlerde. Anlıyor musun? Ama bedeni orada. İşte bu çocuk gaflettedir. Siz de mesela pür dikkat dinleyenleriniz var değil mi? Ha burada. Ha. Bir de hayal edenler var mı bilmiyorum. Benim dersimde böyle bir şey olmamış. Benim dersimde talebe nefes alamaz. Bunu 17 sene dinliyorsun. Sizin içinizde böyle kafasından dışarılarda gezen var mı bilmiyorum. Belki kasıtlı olanlar var. Bayraktar nerede hata yapacak da Tonga'ya düşürecek onu diyen. O Allah bilir. Ama o da dikkatli dinlemesi lazım. Başka türlü mümkün değil yani. Yani bir kendisini bizden büyük görenler var. Var mı insanlar? Haddini bilmeyenler var mı? Yani 50 sene bu işte uğraşan adamın yanlışını bulmaya çalışanlar var. Var. Çıkar dışarı benim aleyhime konuşuyor. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Bir şey bilmez anlamaz. Taharet alma. olmasını bilmez, gelip benimle konuşacak. Ayıp, ayıp. Bu ilmin de bir tahareti vardır. Bu ilme de bu hurafelerden, dedikodulardan, entrikalardan kurtarmak, onların da bir tahareti vardır. Onun taharetini veriyorum ben işte. Akşam konuştum, dinlediniz değil mi? Fakirlik de bir taharet ister toplumda. Ha, ha, bu konuşma ayetini okuttum. Hayır bu. Şimdi gaflet demek bu demek. Hani anladınız şimdi, örnek verdim ya. Adam bakıyor hocaya ama kafası nerede? Şimdi Allah'ı dinliyor ama, Allah'ın ayetini dinliyor ama kafası nerede? Hiçbir değerli yok. Benim ayetlerimin hiç haberini gaflet etsin. Yani bedenin, ruhum benim kulum ama kafanın içi bende değil diyor Allah'ın. Değil. Nedir? Gaflet etsin. İşte bu. وَلَقَدْ بَوَّعْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ الصِّدْقٍ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Muhteşem bir devrim yaptım diyor Allah-u Teala. İnkılap yaptım diyor, inkılap. Firavun'un idaresini aldım aşağı, yıktım onu, İsrailoğulların iktidara getirdim. Bak şimdi, inkılap, devrimi, ihtilali yaptım ben diyor, ihtilali. Bunu ne güzel söylüyor biliyor musun? Aman ya, öyle müthiş söylüyor ona ki, Şuara suresinin son ayetinde. Bak, şimdi gidelim oraya. Şuara suresi. Son ayetinde, surenin son ayetinde. Bak şimdi. Ve ennehum yekulune ma la yefalun. Bu adamlar diyor Allah-u Teala, yukarıda şairlerden bahsediyor filan filan, şuna birbirine. Bunlar diyor, yapmadıklarını söylerler diyor. Yapmayacağı bir işi söyler diyor. İllellezine amenu, iman edenler müstesna diyor. Bak şimdi. Ve amilü salihati, ameli salih işleyenler müstesna. Ve dekerullaha kediran, Allah'ı çok çok anarlar o Müslümanlar, düşünürler. Ve entesaru min ba'dima zulüm, Allah da onlara zulmedikten sonra yardım eder. Bu iman edip ameli salih işleyen Allah'ı çok çok ananlara da ben zulmedildikten sonra yardım ederim onlara. Nasıl yardım edersin ya Rabbi? Nasıl? Cevaba bak. Ve seyâlemul lezîne zalemû eyyemun galebin yengalibun. O zalimler bilecekler, yaşayacaklar onu. Nasıl bir inkılapla devireceklerim onları? Aman aman aman. Nasıl bir inkılapla onları devireceğimi, ihtilalle onları devireceğimi o zalimler görecekler diyor Allah-u Teala. Bak, bak, bak. İşte burada da bir inkılap yaptı Allah-u Teala. İhtilal yaptı. Firavun'u yok etti. Yerine İsrailoğullarını getirdi. Ne yaptı onlara? İşte bu ayetini söylüyor. وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي İsrail'e, İsrailoğullarını yerleştirdim. مُبَوَّعَ الصِّدْقٍ güvenli bir yere, doğru bir yere, güzel bir yere yerleştirme. Sıdk, sıdk doğruluk demektir. Güzel demektir, iyi demektir, güvenilir demektir. Sadık adam güvenilen adamdır ya. Ha, doğru adam. Ha, ha. Ve razaknâhum minet tayyibat. Onlara helal rızıklar verdim. Temiz rızıklar verdim. Bak şimdi, bak, bak şimdi, bak şimdi. Bak neler oluyor bak. Şimdi geldi bana. İşini bize geliyor şimdi bak. Femehtelefu. Onlar ihtilaf etmediler. Çok güzel onlara iktidara getirdim onları. Firavunu yıktım. Efendim devrimi yaptım. İsrailoğullarını iktidara getirdim. Müthiş bir ekonomik yapı var onlarda. Ya Allah-u Teala verdim onlara. Bir de baktım ki hatta ca'ahumul ilm. Onlara bilgi gelince başladılar ihtilafa diyor. Parçalanmaya başladılar. Aynen biz anlattık şimdi bu hocalar ihtilaf ediyoruz ya. Böyle yürüp size. Bir ilim gelince diyor ihtilafa başladılar diyor. İlim, ilim. Ha cahilken bir şey yaptıkları yoktu diyor. Onun cahiletleri daha iyiydi diyor. Muhteşem bir şey ya. Olacak iş değil. Ya ilim, İlim insanı birliğe, beraberliğe getirir, ihtilafa getirmez ki. Bunların din adamları ilim geldi diyor, ihtilafa düştü. Aynen bunu şeyde anlatıyor. Bakara suresinde 212-13. ayet orada. 213. ayet orada. Oraya da gideceğim. İnne rabbeke yakdi beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhi yahtelifûn. Öyle bir ihtilafa düştüler ki diyor Allah-u Teala. Bu İsrailoğulları. Bunu bu dünyada çözmek mümkün değil. Değil. Bu adamlar öyle derin bir ihtilafa düştüler ki derin. Yarayı tedavi etmek mümkün değil. Hiçbir ilaç çare yok. Çare şu diyor Allah-u Teala. Kıyamet günü o ihtilaf ettikleri konular hakkında ben onlara hükmü vereceğim. İşi bıraktı ahiret Allah. Bu işe bak. Tedavisi mümkün değil diyor bu dünyada. Değil mi? Bunu ben mahşerde onlara soracağım. O halkı nasıl ihtilafa düşürdünüz? Şöyle fetva verin, böyle fetva verin. Din mi nedir? O din mi? Ya benim bir tane dinimi gönderdim de. Ulan bu 10 tane din göndermedim. Bunun ayetini bilirsen fetvanı verirsin. Bilmezsen fetvayı niye konuştun? Bu senin ağzının dilinin kemiği yoktu. Ver bakayım hesap edeceğim maaşını mahşerde. Bize ha. Hocalar. Gel buraya bakayım. Gel. Bayraktar hocam o kürsüde ne değil. O televizyonlara çıkar konuşur insanlar. O benim dinimi ne paçavraya çevirdin onu sen. Ne diyorsun sen? Bunu bana soracak ha. Ben bunları bilerek bu ayetleri konuşuyorum ha. Yani televizyonda konuşurken, burada konuşurken kafamda 80 defa sansüre vuruyorum ben meseleyi ya. Öyle kolay mı ya? Bak. Sorgulamaya bak. Ya Rabbi bu ilim geldikten sonra ihtilafa düştüler ama niçin? Sorunun cevabı buradayız. Sorunun cevabı Bakara 213'te. Ben buradan hocama bir rahmet okuyayım, hafızlık hocama. Hacı Şevki, sen de okusana. Hocaya, senin de hocam. Bu Hacı Şevki'nin hocası benim hocamdır aynı zamanda. Yani beraber aynı hocadan okuduk. Şimdi bak. Kâne nâsu ümmeten vâhideten diyor. İnsanlar bir milletti, bir ümmetti, bir milletti. Febaasallahu Allah gönderdi ennebiyyine, peygamberler gönderdi o millete. Mübeşşirine ve munzirin, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi. Ve enzele mâhumul kitâbe bil hakkı, hakkı taşıyan kitabı da onlara verdi. O peygamberlere verdi kitabı. Kitap verdi onlara. Liyahküme beynen nâsi fî mehtelefû fî. İnsanların ihtilafa düştüklerini hükme bağlamak için o kitabı gönderdi onlarla. Yani Kur'an-ı Kerim aynen bu, şimdi söyleyecek onu şeyde, Nahl suresinde bu kitabı ihtilafları ortadan kaldırmak için gönderdim diyor. Bak. Kur'an'a da onu vermiş, Kur'an'dan evvelki kitaplara da bu görevi vermiş. Demiş ki peygamberlerine, bak bu kitabı size veriyorum. Gidin şu insanlar ihtilafa düştüler, perişan oldu, kavga edip duruyorlar. Din budur, din şudur, şudur, putlar, mutlar falan, şunlar, bunlar, bunları halledin demiş. Bak şimdi. Ve mehtelefe fihi illellezine utuhu min ba'di ma ca'ahumul beyinat. Beyinat deliller, açıklayıcı deliller, net deliller, net bilgi onlara geldikten sonra ihtilafa düştü diyor Allah-u Teala. Din adamları. Niçin ya Rabbi? Niçin? Bu da cevap veriyor. Bak. Belgen beynav. Aralarındaki kıskançlık yüzünden diyor. Din adamları diyor, hocalar kıskançlık yaptı da insanları parçaladılar. Ha bu işe bak. Ha bu dersimi unutmayın ha. Ha bu dersimi unutmayın ha. Mahşerde sorarım onu size ha. Şimdi neler anlatıyor burada ya Rabbi? Şimdi burada demedi onu. Dedi ki ihtilafa düştüler ilim geldikten sonra. Ama burada dedi ki ilim geldikten sonra, beyinat geldikten sonra aralarında kıskançlık yüzünden ihtilafa düştüler. İnsanları ihtilafa verdi bu hocalar diyor. Anlıyor musunuz şimdi? Bu hocalar, ben ne diyorum biliyor musunuz? Allah-u Teala kıskançlığı 3 parçaya bölmüş. 100 parçaya ayırmış. Bu 100 parçanın 99'unu hocalara vermiş. Yani üniversitedeki hocalara, hepsine yani ha, hocalara yani ha. Din adamları ha, falan hepsine hocalara vermiş. Birini bütün dünyaya dağıtmış. %99'u bizde, biri bütün dünyaya. Şimdi hocalar uğraşıyor, o %1'in 99'unu da alacak. O da bizim tarafa geçecek yani, ona uğraşıyoruz. İşte bu din böyle mahvoldu. Bu fetvalar böyle pislikten meydana geldi. Kıskançlıktan. Adam doğruyu söylüyorsun, doğruyu kabul edemiyor ya. Allah aşkına ya, ayet okuyorum sadece. Olay bu. Bak neler anlattık burada şimdi. Allah-u Teala diyor ki, o ne güzel diyor, İsrailoğullarını iktidara getirdim diyor. Zaten ben planımı, projemi bunun üzerine yaptım. Muradımı bunun üzerine koydum. Nerede diyorum? Kasas suresinin 5. ayetinde. وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُلْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ dedi. Ben bu planı, projeyi yaptım diyor Firavun'a karşı. Plan yaptım. Ben murad ettim ki, istedim ki o ezilen İsrailoğullarını iktidara getireyim ve o ülkenin mirasını onlara bırakayım. Ya bunu yaptım diyor Allah-u Teala. Bak burada diyor yaptım. Orada bunu murad ettim diyor. Projemi ona göre kurdum diyor Allah-u Teala. Delirdim o Firavun'u dedi. İktidar yaptım ona diyor. He? Burada da diyor ki o İsrailoğullarını oraya yerleştirdim. Ha ne güzel. Ama diyor ihtilaf ettiler diyor. Bilgi geldikten sonra diyor. Bu adamların ihtilafı diyor. Bu dünyada çözülmedi diyor. Bu dünyada çözülmedi de ben kıyamet gününde kahve hüküm vereceğim onlar hakkında diyor. Aman yarabbi. Şimdi bunu çok güzel bir anlatıyor şeyde. Nahl suresinde anlatıyor. Diyor ki Allah. وَلَرَبَ اللّٰهُ Allah bir örnek verdi, misal verdi. Mesela bir misal verdi. Garyeten bir ülkeyi, bir ülkeyi örnek vereyim size diyor Allah-u Teala. Bak bu olmuş bir olaydır diyor. Olmuştur. Ey Müslümanlar size söylüyorum, sizi eğitiyorum. Sakın bu toplumun, bu ülkenin durumuna düşmeyin. Bir ülkeyi misal verdi. Kânet âmineten, güvenli bir ülkeydi diyor, güvenli. Kapılar açıktır, dükkanların kapıları açıktır. Kimse kimseye hırsızlık yapma. İnsanlar sokaklarda gece saat 3'lerde dolaşırlar. Hiç kimse onlara saldırmaz. Güvenli bir ülke. Hiç kal, mal, gül, mül falan ya. Böyle bir ülke yaptım diyor Allah-u Teala. Mutmeinneten, tatmine, doyuma ulaşmış huzurlu bir ülke. Güvenli bir ülke, huzurlu bir ülke. Çünkü güven olmadan bir memleket huzurlu olamaz. Huzurlu olamaz, olamaz. Karı koca arasında güven yoksa o ailede huzur olmaz, olmaz. يَأْتِيَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ İyi dinleyin. O ülkeye her taraftan rızık gelirdi diyor. Dünyanın her tarafından akıyor ekonomi, para, ekonomik değer akıyor. Böyle bir ülke düşünün diyor. Böyle bir ülke var idi diyor. Anlayın kim olduğunu. Bir taraftan güvenli, bir taraftan huzurlu, bir taraftan ekonomik güç. Bak her taraftan rızık geliyor diyor. فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ Allah'ın verdiği bu nimetlere nankörlük yaptılar ya Allah. Nankörlük yaptılar. Ne yaptım biliyor musun ben diyor Allah? فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ O nankörlüğün ardından ben onlara açlık ve korku elbisesini giydirdim diyor. Aman ya Rabbi. Hani güvenli bir ülkeydi. Hani huzurlu bir ülkeydi. Hani ekonomisi çok güçlüydü. Ha? Ha? Ha? Benim nimetlerime nankörlük ettiler. Ben de onlara açlık ve korku elbisesini giydirdim yaptıklarından dolayı. İşte bir zamanlar Yemen'den Viyana'ya. Bunu Amerikan elçisine de söyledim ha, konsolosuna. 1985'teki İstanbul konsolosuna. Ha? Nasıl huzurluydu, nasıl ekonomik her taraftan geliyordu. Paranın kendisi altındı. Paranın kendisi altındı, mecliydi. Ama ne oldu şimdi? Korku ve açlık elbisesini giydik değil mi? Giydik değil mi? Aşağı bunu anlatayım. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan, doğru tatbik eden kullarınızdan eylesin. El-Fatiha. Elhamdülillah, nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nesta'ufiruhu. Men yehdillahu ve la mudillere ve men yudlifena hadiyere. Neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve rasuluhu. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرب الله قولا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقدر ويبسط إليه كفلا صدق الله العظيم Değerli kardeşlerim, dün akşam televizyonda anlatmış olduğum infakın başka bir boyutunu bugün müftülük istemiş oldu bizden, tevafuk oldu. Onun devamı mahiyetinde bir konuyu ele alıyor. Şimdi bu okumuş olduğum ayeti kerime Bakara suresinde. Bunun bir benzeri iki tane Halif suresinde var. Tekabun suresinde var. Müzzemmil suresinde var. Yani o kadar önemli bir konu ki Allah-u Teala ufak nuanslarla bunu bu surelerde tekrar tekrar tekrar veriyor. Nedir yani? Bu nedir bu kadar önemli ki tekrar veriyor diye bir soru sorsanız konuşuyor. Allah-u Teala soruyor. Kim bana borç para verecek? Bak bak bak bak bak. Allah borç para istiyor. Karzı hasar istiyor. Kim verecek bana diyor. Vermemişim olamaz. Verdim rızkı ben borç istiyorum. Ama kat kat vereceğim bana. Yani bana borç vermene diyor Allah. Sana ben kat kat vereceğim. Ya Rabbi. E ne yapacaksın bu parayı? Bu borcu veriyor sana mal. Karısı Hasan vereceği sana. Nasıl vereceğiz onu sana? Sen bizim Tanrımızsın, Rabbimizsin ama sen muhtaç değilsin bu işlere. Sen ganiysin. Sen Samet'sin. Sen hiçbir şeye ihtiyaç sahibi değilsin. Böyle diyorsun, sıfatların böyle. Ama bizden borç para istiyorsun. Benim fakirime verdin mi bana borç vermiş demeksin. Karşılığını ben vereceğim sana. Benden bekleyeceksin onu. Benim fakir kulumun elinden tutan bana borç para vermiş gibidir. Onun karşılığını, borcunu ben vereceğim sana. Muhteşem. Düşünebiliyor musun? Yani Allah-u Teala Kur'an'da beş yerde beş para istiyor. Beş tane yerde geçiyor bu. Yani bu Tatar Acarisi'ne bu cemaatine bunu söylemek tereciye tere satmak. Dünyanın en cömert cemaati bu cami yapmış, sağlık ocağı yapmış. Bu cemaate bunu anlatmak fazlalıktır yani ama söylüyor, siz de başkasına söyleyin yani, o aslında söylüyor. Allah-u Teala diyor ki, bir fakirin elinden tutan, yardım eden adam bana borç para verir. Bana borç para verir misiniz lan? Ben istiyorum. Fakirliği ne kadar kirli bir iş olduğunu anlatmak için söylüyor. Bu kiri kaldırın diyor Allah-u Teala. Akşam söyledi. Bu temizliği yapın, bu tahareti yapın diyor Allah-u Teala. Yapın! Tövbe azimen değerli kardeşlerim şunu unutmayacaksınız. Verdiğiniz yaptığınız yardımları özellikle fakirlere yaptınız. Yardımları Allah'a boş para vermişsin bilincinde olacaksın. Onun karşılığını feyulâhifehû lehû Allah âfen cebiyâ. Kaç kat vereceğim ya Allah. Kaç kat. Sen Rabbine verdin ben bu para. Onun rızası için verdim. Ve kaç kuruna böyle para. O karşındaki adamlar bir teşekkür bile bekleme. Yaptığın yardımın karşılığını bekleme. Bak! Sen Allah'a vermişsin. Ona verdin. Dehşet. Bu kitaba bak. Bu kitap. Bu Kur'an'a. Dünya gelsin. Öğrensin. Ne kadar sosyal bir din olduğunu, fakirlikle mücadele ne kadar verilmesini istediğini efendim görsün. Allah-u Teala Allah'ın istediği karz-ı hesen'i veren fakirlerin elinden tutan kullarına eylesin. Esselamu aleyhi ve sellem.